نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علينا وردنا ورد عنا. بظاہر آپ دیکھیں گے کہ لیسنس میں یوں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مختلف ہیں، اور پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، عبادت کا حکم دیا، پھر آسمان سے چیزیں پیش کی، پھر ایک دم دیکھا تو قرآن پاک کو ڈینائی کرنے کی بات ہو گئی، پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم جنت اور جہنم کی بات ہو گئی، تنی کیا مچھر کی بات ہو گئی. بظاہر بہت ہی زیادہ ان ریلیونٹ چیزیں لگتی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پورے لیسن کو اس طرح پائل اپ کیا کریں گے کہ آپ فیل کریں گے کہ ہر آیت دوسری آیت کی ایک کڑی ہے. جس طرح چین میں سے ایک کڑی نکل جائے تو وہ چین ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح بعض دفعہ ہم لوگ قرآن پاک کو اوپر اوپر سے دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں، ایک دن آتے ہیں دوسرے دن نہیں آتے، یا کچھ وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں کچھ وقت تک ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ آیت تو بڑی آسان ہے، یہ ہمیں آتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ اس میسج کو پورا نہیں سن پاتے جو کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 21 کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کا حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندگی کیسے کریں، کون سے طریقے ہیں جس سے بندہ رب کی بندگی کرے. تو اس کی ایک تو فارم وہی ہے جو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس صورت میں. لیکن اس کی جو عملی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کیسے ہیں؟ مثلا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لے، اسی کی یاد میں زندگی بسر کرے، اسی کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسی پر بھروسہ کرے اور اسی کی اطاعت کرنا سیکھے، اور اس کے لیے زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرے. جب ہم کہتے ہیں انا للہ، تو اس بات کا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے کہ واقعی میں اللہ کے لیے ہوں اور میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کی بندگی، اس کی خواہشات، اس کی محبتیں، اس کی نفرتیں، سب کچھ رب کے لیے ہونا چاہیے. اس کی خوشیاں رب کے مطابق، اس کے غم اس کے رب کے مطابق، اس کے سارے معاملے ایسے ہوں کہ کل جب رب اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے کہ یہ میری بندی وہی کام کر کے آئی جو کہ میں نے اس کو کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، اگر وہ اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر اس خواہش کو تم حرام جگہ سے پوری کرتے تو کیا گناہ نہ ہوتا. تو گویا کہ گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. اپنی زندگی کے عام معمولات اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہم شروع میں بات کرتے ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا لگے کہ بڑی ہی غیر علمی باتیں ہیں، اور علم کی محفل تو بڑی سنجیدہ ہونی چاہیے اور ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ ساری باتیں عبادت ہیں. یہ سب چیزیں مل کے ہمارا ایک ایسا روپ بنائیں گی کہ جس کی وجہ سے ہم چلتے پھرتے اللہ کے بندے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو جائے گا؟ ہم سوئیں گے تو عبادت کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ مومن ہر چیز اس کی عبادت ہے. کیا مطلب ہے؟ کیا مومن کو کوئی سونے کے پر لگے ہوئے؟ کیا مسلمان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے تلسماتی چیز دے دی کہ کافر کھائے تو اس کو عبادت نہیں صرف پیٹ بھرے، لیکن بندہ مومن کھائے تو اس کو فائدہ ہو، کافر سوئے تو وہ صرف نیند ہے، ایمان والا سوئے تو اس کی عبادت ہے؟ کیا یہ ایسے ہی ہوگا، جنتر منتر ہے؟ نہیں. حقیقت کیا ہے کہ بندہ مومن جب اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں میں اپنے رب کے ذریعے، یعنی اپنے رب کے بتائے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے گئے، ان پہ عمل کرتا ہے تو خود بہت عبادت ہوتی ہے. مثلا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، بسم اللہ پڑھے گا، اپنے سامنے سے کھائے گا، چبائے گا، آواز نہیں آئے گی، دوسروں کا حق نہیں کھائے گا، खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली ना पढ़ सका भूल गया, तो बीच में बिस्मिल्लाह ही अव्वलुहु व आखिरुहु, ये कैफियत उसके खाने को इबादत बना देंगी। फिर इसलिए खाएगा कि मैंने इससे एनर्जी लेनी है ताकि मैं अल्लाह के दीन का काम कर सकूं, मैं अपने जिस्म को मुतमईन कर सकूं, ये खाना भी इबादत है। भूखे पेट अल्लाह के दीन का काम भी नहीं हो सकता। बंदा मोमिन सोएगा, ऐसे नहीं सो जाएगा कि जिस चित लेटा उसी लेट सो गया, बल्कि वो सोने से पहले कोशिश करेगा मैं वजू कर लूं, फिर बैठने से पहले कहेगा चलो मैं सूरह मुल्क पढ़ लूं, फिर वो कहेगा चलो कोई बात नहीं आयतुल कुर्सी भी पढ़ लेते हूँ, फिर अपने दोनों हाथ गालों के नीचे रख के दाई करवट लेटेगा, यानी सूरत में के बाई साइड लेफ्ट साइड ऊपर हो और राइट साइड नीचे हो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे करते थे, और फिर वो कुल पढ़ेगा, आखिरी सूरते पढ़ के जिस्म पे हाथ फेरेगा और अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये कलेमात उसकी जुबान पे आएंगे और वो इसी में सो जाएगा, वो जल्दी सोएगा। वो इस नियत से सोने से पहले देखेगा कि मेरी कोई नमाज तो नहीं मिस हो रही, मैं जल्दी सोऊं ताकि मैं फजर के लिए उठ सकूं। ये सारे काम बंदे मोमिन के कामों को इबादत बना देते हैं, फिर इंसान इबादत करता है। आप इस रसूल को जिंदगी के एक एक रूल एक एक जगह पे अपना के देख लीजिए, ईमान वालों की जिंदगी इसीलिए गैर ईमान वालों की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है, ये शऊर की जिंदगी जीते हैं। तो लिहाजा या अय्युहन्ना सोबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलकक़ुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, यानी इबादत का मतलब ये नहीं बताया कि तुम हर वक्त हाथ में तस्बीह रखो, और अगर तुमने अपने आप को इबादत की हालत में रखना है तो इसका मतलब ये कि तुम हर वक्त मस्जिद में हो, या तुम किसी ऐसी जगह चले जाओ जंगलों में जैसे जगह में जहां घरेलू जिम्मेदारियां ना हो, नहीं, इन्हीं इंसानों के बीच में रह के इंशाल्लाह इबादत करनी है। अब हमने अल्लाह ताला के की तौफीक से दीन के नाम पे जो एक लगा हुआ इल्जाम है उसको भी दूर करना है कि दीन वाले जो है वो दुनिया के हकूक पूरे नहीं करते, या घर वालों में उनका अच्छा नहीं होता एटीट्यूड, इंसान अच्छे अच्छे काम करता जाए तो उसको अल्लाह ताला से खुद ब खुद फायदा मिलता है। फिर सवाल पैदा हुआ क्यों करूं इबादत, दूसरा सवाल क्यों इबादत क्यों करूं, तो उसके दलाइल दिए गए, उसने पैदा किया तुमको, और सिर्फ तुमको नहीं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बड़ों, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी, इन सारे रिश्तों को याद तो करो, कितनी मोहब्बतें हैं तुम्हें इनसे, लेकिन लम्हे के लिए सोचो तो सही किसने दी ये मोहब्बतें, कौन है जो ये तुम्हें सब देने वाला, रब की जात, तुमसे पहलों को उसने पैदा किया, और क्या आपने अपनी तख्लीक पे गौर किया, कितने मुश्किल कठिन लम्हों से गुजर के एक इंसान दुनिया में आता है, किसी लम्हे छोटी सी गलती लगे इंसान का धड़ जो है वो दो जिस्मों में बदल जाए, पांच की बजाय 10 उंगलियां बन जाएं, नाक पेट पे लग सकती है, यानी मेरे पास ऐसे ऐसे फिगर्स मौजूद हैं कि बच्चे की तख्लीक के अंदर अगर हल्की सी इतनी माइन्यूट गलती लग हो जाए कि इंसान की आंखें सर की बजाय पीछे लग सकती हैं, उसकी जुबान पेट पे उग सकती है, लम्हे के लिए सोचिए तो सही कैसे लगते, क्या अपनी शक्ल शीशे में देखते हुए अल्लाह याद नहीं आता, क्या रब से मोहब्बत नहीं महसूस होती, अल्लाहुम्मा कमा हसनत खल्की फहसिन हुलुकी, ये पढ़ने को दिल नहीं चाहता। ईमान वाला जिंदगी में हर लम्हे अपने रब का कुर्ब महसूस करता है। फिर एक अगला सवाल आपसे हो सकता है कि क्यों करें इबादत, नहीं करते, और बाज लोग बड़े शुबे भी देते हैं ये कह के छोड़ो जी अल्लाह को हमारी इबादत की क्या जरूरत है, उसकी तो बहुत लोग कर रहे हैं, फरिश्ते कर रहे हैं, मेरी बातों से क्या होगा, तो ये एक गलत फहमी है, इसको दूर कर लीजिए। हमारी बातों से रब को कुछ नहीं मिलेगा, वो तो सुबहान है, वो तो पाक है, सुबहान अल्लाह ही अम्मा यसिफून, अच्छा करो उसके लिए तो भी बेनियाज है, तुम उसके बारे में बुरा सोचो तो भी बेनियाज है, ऐसी अहादीस मिलती हैं, अहादीस कुदसी हैं कि जिनमें आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर सारी दुनिया के लोग बहुत फरमाबरदार लोग बन जाएं, इंसान नहीं जिन भी, तो अल्लाह ताला की बादशाहियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई हमारे वोटों से थोड़ी इलेक्ट हुए कि वोट ज्यादा मिले तो उसका पल्ला भारी और वोट कम हुए तो उसका पलड़ा हल्का हो गया, नहीं, उसकी बादशाही अपनी जगह बेमिसल है। और अगर सारे लोग और इंसान जिन नाफरमानियां करने लग जाए तो उसकी बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी, क्यों कि वो सारी चीजों से बेनियाज है, जो लोग शिर्क करते हैं, लोग गुनाह करते हैं, और सारे मांगने लग जाएं और सबकी मांग को पूरा कर दे تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں انگلی ڈبو کے یا سوئی ڈال کے اگر نکالیں تو سمندر میں کوئی کمی آتی، اتنا ہے اس کے پاس، تو پھر ہم کیوں کریں؟ اس کا جواب ہے لعلکم تتقون، تم بچ جاؤ گے، تم بچ جاؤ گے زندگی میں غلط کاموں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا رب سے ایک تعلق بن جائے گا، غلط رویوں سے بچ جاؤ گے، لوگوں کی غیبتیں اور برائیاں کرنے سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، تم لوگوں کی حق تلفیاں کرنے سے بچ جاؤ گے، تم حرام کے لقموں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تمہیں پتا ہے میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، میری عبادات قبول نہیں، میری نمازیں قبول نہیں، میری دعائیں قبول نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ عبادت کو اگر آپ تقویٰ کے ساتھ ملا دیں تو پھر ایک ایمان والا جو ہے وہ اصل میں ایسا ایمان والا نظر آئے گا آپ کو کہ جس کی زندگی رب چاہی زندگی ہوتی ہے، من چاہی زندگی نہیں ہوتی. تم بچو گے اور آخرت میں جہنم کا کوڑا کرکٹ بننے سے بچ جاؤ گے، ٹریش نہیں کرے گا اللہ تمہیں. جیسے دنیا میں ہم اپنے ٹریش کو بالآخر آگ لگا دیتے ہیں، وہی لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادتوں کے بغیر زندگیاں گزاری ہوں گی اللہ تعالیٰ کل ان کو جہنم میں ڈال کے آگ لگا دے گا. ٹریش ہے یہ، اس دھرتی کا گند ہے یہ، تعفن ہے یہ، بدبودار لوگ تھے یہ، نافرمانیوں میں جینے والے لوگ تھے، انہوں نے خوب منمانیاں کر لیں، جو دل چاہا اب ان کو پکڑو اور پھینک دو. ان میں سے کسی کی یہ اوقات نہیں کہ ان کو جنت جیسی خوبصورت جگہ میں بسایا جائے، لہٰذا ان کو جلا دو. پھر اس کے بعد کچھ مزید دلائل کس بات کے کہ عبادت کیوں کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا. کبھی دیکھا آپ نے؟ تدبر کیا آپ نے؟ کیا اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے زمین پہ قدم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کیا؟ یہ زمین مجھے لے کے اچھالتی کیوں نہیں، ٹیڑھی کیوں نہیں؟ کبھی آپ پہاڑوں پہ گئے ہوں، پتھریلی زمین پہ گئے ہوں تو آپ اس چیز کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. اپنے ہی پاؤں مڑ مڑ جاتے ہیں اور انسان گرتا ہے. ذرا سوچیے اگر ساری زمین کے اوپر اس طرح سے ٹیلے بنے ہوتے، کوئی سیدھی جگہ ہی نہ ہوتی. آپ ریتلی زمین پہ چل کے دیکھیے، آپ کے پاؤں دھنسنے لگتے ہیں. سمندروں کے کنارے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاؤں اندر دھنستے، آپ چلتے نہیں. لیکن اس زمین کو کتنا بیلنس بنایا، یہ کس نے بنایا؟ نہ نرم کہ آٹے کی طرح اس پہ پاؤں رکھو تو اندر چلا جائے، اور نہ اتنی سخت کہ پاؤں رکھتے ہی انسان کے تلووں کو درد ہونے لگے. کیسے بچھی پڑتی ہے، وائزل اور دمدت پچھی ہوئی ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیا، اپنے قدموں سے رونتے ہو اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی. چیختی نہیں، چلاتی نہیں، تم اس کے اوپر نافرمانیاں کرو، تم اس کے اوپر بیٹھ کے فرما برداریاں کرو، آج خاموش ہے، لیکن کل قیامت کے دن پکارے گی. یوم اذن تحدث اخبارها، یہ زمین پھٹے گی اور انسان کی ایک ایک خبر بتائے گی کہ اللہ مجھ پہ بیٹھ کے یہ کام کرتا تھا، یہ سنتی تھی مجھ پہ بیٹھ کے، یہ دیکھتی تھی مجھ پہ بیٹھ کے، یہ بولتی تھی یہاں بیٹھ کے. پھر انسان حیران ہوگا، پھر اس کو پتا چلے گا کہ کیا حکمت تھی اس آیت کے یہاں آنے کی کہ جس رب نے تمہارے لیے زمین پیدا کی. یہ سینسرز لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے، یہ رب کے کیمرے ہیں، زمین سے بھی تصویریں کھینچ رہی ہیں. والسماء بناء، اور آسمان کو بھی چھت بنا دیا، تحفظ دے دیا. تم کہتے ہو میری کوئی چھت ہی نہیں، میرا اپنا گھر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں میری بنی ہوئی چھت نہیں نظر آتی، میں نے کتنی پیاری چھت تمہارے لیے بنا دی. کبھی دیکھو تو صحیح، اپنی بنی ہوئی چھت کو دیکھو اور میری بنی ہوئی چھت کو دیکھو، کوئی فرق دکھتا ہے؟ تمہاری چھت رات میں اور دن میں ایک ہی رنگ کی دکھتی ہے، اور میری چھت صبح میں آسمانی رنگ کی، اس پہ ہلکے دودھیا رنگ کے بادل پھیلا دیے تاکہ تمہاری نظروں کو اور خوبصورت لگے، اور رات کو اس کو سیاہ کر دیا، اور سیاہ کر کے چھوڑا نہیں کہ میرے بندے کہیں رات میں اس کو دیکھ کے ڈر نہ جائے، بلکہ اس پہ ستارے جڑ دیے. جیسے تم کالے سوٹ پہ مکیش لگواتے ہو، ستاروں کا کام کرواتے ہو، یہ میں نے تمہارے لیے اس سے پہلے کر دیا. کیا تم نے کبھی رب کی اس کاریگری کو محسوس کیا؟ کبھی رات کے اندھیروں میں آسمان کو دیکھ کے کہا سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر، تو نے کتنا پیارا آسمان بنا دیا؟ کیا کبھی کسی کو اس چیز کا دھڑکا لگا کہ یہ آسمان مجھ پہ گر نہ جائے؟ اپنی ہی چھتیں بنی ہوئی جب چند سال 100 سال پرانی ہو جائے یا اس سے زیادہ تو کہتے ہیں ان کو خالی کر دو، ان کو گرا دو، اس میں رہنا خطرے کے قابل ہے، یہ لیک ہو رہا ہے، اس سے پانی ٹپک رہا ہے. کیا رب کی چھت کے ساتھ ایسا ہوا؟ کبھی ادھڑی، کبھی پھٹا آسمان کہیں سے، کہیں اس کا رنگ بدل گیا. آسمانی رنگ رنگوں میں سب سے کچا رنگ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ محسوس کریں تو آسمانی رنگ کچا رنگ ہوتا ہے. کپڑوں پہ بھی لوگ دلواتے ہیں تو پھر اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو پکا نہیں کر سکتے، کچا کریں گے، لیکن ہوگا کیا، آپ کو پسینہ آیا تو رنگ میں دھبے پڑ گئے، آپ نے وضو کیا ساری قمیض خراب ہو گئی. کیا رب کے اس آسمانی رنگ میں کہیں دھبے پڑے؟ کیسی پیاری چیزیں اس نے بنا دی. اور یہاں تک ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کے دامن میں کیا کچھ چھپا دیا، کبھی غور تو کریں. بڑی بڑی کہکشائیں، سیارے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہی نہیں، کیا تم نہیں محسوس کرتے؟ اور پھر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی نکالا، کوئی چھلنی نہیں لگی ہوئی، لیکن کیسے ٹپ ٹپ کرتی ہوئی بوندیں پڑتی ہیں، کبھی دیکھا بارش ہوتے ہوئے، چھن چھن کرتے ہوئے. آج صبح میں نے دیکھا کہ سورج نکلنے سے پہلے بھی بارش کی آواز آئی، چھن چھن، میں نے باہر دیکھا، مجھے اچھا لگا. اور اس کے بعد سورج نکل آئے، دھوپ تھی، کافی دیر کے بعد نکلی، اور میں نے محسوس کیا کہ چلیں آج کھل گیا ابر، اور تھوڑی دیر بعد چھن چھن کی آواز ہے، دھوپ کے ساتھ بارش ہو رہی تھی. اتنا مجھے پیار آیا، میں نے کہا میرے رب نے مجھے یہ آیت سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے پانی نازل کیا، کبھی بل آیا، کبھی اس پانی کے ساتھ تمہیں کچھ مشکل پڑی؟ کیسے بنتا ہے یہ سب؟ یہ کس کے حکم سے آتا ہے؟ کس نے بادلوں کو تیرنا سکھایا؟ کس نے سمندر کے پانی کو سکھایا کہ اس طرح اوپر جاؤ، اور اوپر جا کے ایسے پھیل جاؤ کہ جیسے کوئی ماں اپنی محبت کے ساتھ اپنا دامن پھیلا دیتی ہے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں برسنے لگتا ہے. اور پانی پھیکا، سفید، بے رنگ، پیو تو کوئی ذائقہ ہی نہیں، لیکن فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھر اسی میں سے تمہارے لیے رزق ڈال دیا. آسمان سے پانی گیا زمین کی کوکھ میں تو وہاں سے پودے اگے، انار، امرود، انگور، خربوزہ، کہاں سے آتے ہیں؟ مما واحد، آگے جا کے آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو ایک پانی پلایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ انگوروں کو پانی پلانے کے لیے اس میں انگوری رنگ ڈال دیا جائے تاکہ پھر اس سے انگوری رنگ کے نکلیں، اورنج کو پلانے کے لیے اس میں اورنج کلر ڈالا جائے. کبھی سوچا تو کریں ان چیزوں کو، کیسے پھیکا پانی، آپ پانی پیتے ہوئے محسوس کریں اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، لیکن کتنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ اس کو محسوس کر مطلب نہ پئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرا خلق چھلنے لگا. پھر اللہ تعالیٰ وہ پانی مٹی میں ڈالتا ہے. مٹی کس رنگ کی ہے؟ کالی، بھوری، چکھ کے دیکھیں کبھی مٹی، کبھی زبان پہ آ جائے کرچری کسی چیز سبزی میں لگی ہوئی تو اپنا ہی دل خراب ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں یہ کنکر آ گیا دال میں، پھینک دو. ایک کنکر نہیں منہ میں لے سکتے، اسی مٹی میں سے کتنی میٹھی چیزیں نکلتی ہیں. کبھی آپ نے گاجروں کو نکلتے ہوئے دیکھا زمین میں سے؟ اتنی فریش کلر کی ہوتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ بس ان کو دیکھتے رہو، براؤن میں سے سرخ رنگ کی چیز نکل رہی ہے. اللہ اکبر. رزقن، اور کس کے لیے؟ لکھم، تمہارے لیے، یہ انسانوں کے لیے اس رب نے پیدا کیا. ایسے لگتا ہے کہ کائنات ایک دسترخوان کی طرح بچھا دی رب نے اپنے بندوں کے لیے، ناشکروں کے لیے. رب کی قدر نہ کرنے والوں کو اتنا دیتا ہے، اور اگر قدر کرنے لگ جائیں تو کیا حالات ہوں. کہاں سے یہ ساری چیزیں تھیں؟ کس نے سکھایا؟ اسی سبزی میں سے کڑوا کریلا بھی نکلتا ہے، اور اسی میں سے میٹھا آم بھی نکلتا ہے. یہ سب کون کرتا ہے؟ جو چیزیں بناتے ہیں انہی چیزوں سے بناتے ہیں نا. اور آپ دیکھیے کہ نظروں کی تسکین کا سبب بھی کر دیا کہ درختوں پہ لگے ہوئے پھل کتنے پیارے لگتے ہیں. میں جب کبھی کہیں ایسی جگہ سے گزروں کہ جہاں درختوں پہ اورنج لگے ہوئے ہیں، اب سبز پتوں میں اورنج جو لگے ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں اچھا یہاں سے لوگوں نے سیکھا ہے گرین پہ اورنج کام. اور خاص طور پہ جب فیشن بھی ہوتا تھا ان چیزوں کا، لوگ بڑے شاکنگ کلر یوز کرتے تھے نا، شاکنگ پنک پہ گرین کام یا گرین پہ اورنج، ہمیشہ ہی چلتے ہیں یہ کام کسی نہ کسی طرح. کس نے سکھایا؟ آپ سوچیں ذرا، سبز پتوں کے اندر نیلے رنگ کے اورنج ہوتے، तो कैसे लगते हैं? आम होता जायका ऐसा ही सब, लेकिन वो ब्राउन कलर का होता, बिल्कुल आपकी चॉकलेट के कलर का। मुंह में डालते? मुमकिन नहीं। ये सब उस रब ने सिखाया। जिस तरह आसमान से पानी गिरा और मट्टी ने फल पैदा किए, इसी तरह इंसान की भी तख्लीक होती है। पानी और मट्टी मिलती है तो इंसान मिलता है, इंसान बनने लगता है। इतना कुछ दिया, अब हक कैसे अदा करो? फला तजअलू लिल्लाही अंदादं वअन्तुम तालमून। बस ये चाहता है वो तुमसे, किसी को शरीक न बनाओ। अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया, अब तुम न करो। कैसे? सवाल पैदा होता है कि बंदा रब का शरीक कैसे बनाता है किसी को? क्या तरीके हो सकते हैं? मसलन आप देखिए, अल्लाह के लिए के आगे भी दुआ के लिए हाथ फैलाए और किसी और से भी दुआएं मांगे, सजदा अल्लाह के लिए भी करे और गैर के आगे भी करे, डर अल्लाह का भी रखे और किसी और का भी रखे, साल में एक बार कुर्बानी अल्लाह के नाम पे दे दे और बाद में दूसरे बुजुर्गों के नामों पे देता रहे, अल्लाह के लिए भी माल खर्च करे और गैरों के लिए भी खर्च करता रहे, रब से भी मोहब्बत करे और दूसरों से भी मोहब्बत करता रहे। ये सारी सूरतें हैं। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादं वअन्तुम तालमून। क्या आपने अपने ने ढूंढे? क्या आपको अपने शरीक नजर आए कि हम किस किस को अल्लाह का शरीक बनाते हैं? मेरा कौन सा नेत है जो मुझे रब से दूर करता है? तो लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह अंतुम तालमून, तुम जानते हो। क्या जानते हो? कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रब एक है। तुम कैसे जानते हो? इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में भेजने से पहले यह अहद ले लिया था। फिर इसके बाद यहां तौहीद की बात हो गई, अल्लाह के एक मानने की बात हो गई। अब क्या दीन पूरा हो गया? रब को रब मान लिया, उसकी बात मान ली? नहीं, अभी दो चीजें और हैं जो दीन इस्लाम की बुनियादी असास हैं। यहाँ रब भी देखिए कि पीछे तीन तरह के लोगों का जिक्र किया, ईमान वाले, काफिर और मुनाफिक। अब यहां से पहली दफा इंसानियत को खिताब किया तो साथ ही दीन भी सिखा दिया। इस रुकू ने पूरी शरीयत इस्लामिया सिखा दी। तीन बुनियादी पिलर और चौथी चीज आखरत, यानी अल्लाह की तौहीद, नबी सल्लम की रिसालत, कुरान पाक इल्हामी किताब और चौथी आखरत पर यकीन। ये हैं चार बुनियादी फैक्टर दीन इस्लाम के और चारों इस रुकू में। और हो क्यों ना, रब का पैगाम है अपनी इंसानियत के नाम और पैगाम मुकम्मल है, इसलिए अल्लाह ताला मुकम्मल इताअत चाहता है। तिलावत सुनते हैं मोहब्बत के साथ, जन्नत की रगबत रखते हुए, दुआएं मांगते हुए, رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار